Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece nowość Medispirant Express, płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I go! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 13C. 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 599 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 18 minęła, a więc najwyższa pora na serwis trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Hunter Biden, syn prezydenta USA, uznany za winnego nielegalnego posiadania broni. Metodą na podobieństwo chcieli wyjechać z Polski. 6 obywateli Indii zatrzymały służby na lotnisku Chopina. Stop epidemii otyłości, mówią eksperci, prezentują strategię redukcji ogromnej nadwagi. Syn prezydenta Stanów Zjednoczonych, Hunter Biden, został uznany za winnego nielegalnego zakupu i posiadania broni w związku z braniem narkotyków. Grozi mu za to wyrok do 25 lat więzienia i 750 tysięcy dolarów grzywny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prokuratura postawiła Hunterowi Bidenowi 3 zarzuty związane z poświadczeniem nieprawdy na formularzu wymaganym przy zakupie broni. Syn obecnego prezydenta, który zmagał się wówczas z uzależnieniem od kokainy, stwierdził w nim, że nie używa nielegalnych substancji. Obrońcy Huntera Bidena przekonywali, że w momencie zakupu pistoletu nie uważał on siebie za narkomana. 12 ławników szybko jednak osiągnęło werdykt, uznając syna prezydenta winnym wszystkich stawianych zarzutów. Obrady ławy przysięgłych trwały zaledwie 3 godziny. Na razie nie wiadomo, kiedy sędzia ogłosi wyrok. Prezydent Joe Biden zapowiedział wcześniej, że uszanuje każdy werdykt ławy przysięgłych. W wywiadzie dla telewizji ABC powiedział również, że w wypadku wyroku skazującego nie ułaskawi swego syna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za 2 dni przy granicy z Białorusią zacznie obowiązywać strefa buforowa. Między innymi o tej kwestii premier Donald Tusk rozmawiał w Białymstoku z wojewodami. Na większości obszaru szerokość strefy wyniesie 200 metrów. Jedynie w paru miejscach osiągnie do 2-2,5 kilometra. Premier Donald Tusk powiedział, że nie może być innego priorytetu dla władzy państwowej i samorządowej, dla władz Unii Europejskiej, niż szeroko pojęte bezpieczeństwo. Na Podlasiu widać to z wyjątkową ostrością, dodał. Dzisiaj musimy sobie zdać sprawę, że w związku z wojną w Ukrainie i agresywną polityką Białorusi na granicy mamy do czynienia z realnym zagrożeniem związanym z nie tylko dezinformacją, atakami cybernetycznymi, ale także bardzo fizycznymi aktami sabotażu i dywersji na terenie całej kraju. Obecny na spotkaniu szef MSWiA Tomasz Siemoniak powiedział, że strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie miała około 60 km długości. Nie będzie w niej żadnej miejscowości. Chcemy, żeby w jak najmniejszym stopniu naruszała lokalne interesy, mówił. Przyznał jednak, że w niektórych miejscach są zabudowania, ale jak dodał, nie da się tak zorganizować strefy buforowej, by wszystkie budynki były poza nią. Sylwia Białek, Polskie Radio. 6 obywateli Indii zatrzymała Straż Graniczna na lotnisku Chopina w Warszawie. Cudzoziemcy chcieli wylecieć do Hiszpanii, posługując się cudzymi paszportami. Dostali się do Polski nielegalnie. Na lotnisku próbowali wykorzystać tak zwaną metodę na podobieństwo, wyjaśnia rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec. Jak się okazało, każdy z nich podczas kontroli wylegitymował się oryginalnym paszportem wydanym przez władze Indii, ale w każdym dokumencie widniał wizerunek innej osoby. Oprócz tego funkcjonariusze ustalili, że cała czwórka dostała się do Polski wbrew przepisom, nielegalnie przekraczając granicę od strony Białorusi. Cudzoziemcy przyznali się do winy, przedstawili również swoje prawdziwe dane osobowe. Ponad 9 milionów osób choruje na otyłość w Polsce. Z roku na rok przybywa osób z nadwagą. Na konferencji Stop Epidemii epidemii otyłości w Polsce zaprezentowano raport zawierający propozycje założeń do strategicznego planu redukcji otyłości. Strategia opiera się na dwóch filarach: profilaktyce oraz diagnostyce i leczeniu, wyjaśnia współautorka raportu Małgorzata Gałązka-Sobotka. Otyłość trzeba leczyć w interdyscyplinarnym zespole i w długim okresie czasu. To nie jest choroba, którą się da jak infekcję wyleczyć w 7 dni albo, jak niektórzy sugerują pacjentom chorym na otyłość, weź się za siebie, czyli zastosuj samoleczenie. Z całym szacunkiem musimy wyjść z kręgu mitów. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny dodał, że potrzebna jest także współpraca między resortami. Leczenie otyłości, która już wystąpiła, która jest, czy to farmakologiczne, czy to chirurgiczne, czy to organizowanie poradni itd., to jest nasze zadanie. Ale profilaktyka jest oczywiście również częściowo w zakresie Ministerstwa Zdrowia, ale tylko częściowo. Tutaj jest potrzebna pomoc, współpraca innych ministerstw i nie tylko ministerstw. Ministerstwo, oczywiście Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji na pierwszym miejscu. Otyłość lub nadwagę ma co trzeci uczeń. Ugaszono niewielki pożar w Pałacu Wersalskim pod Paryżem. Ogień został szybko opanowany. Z pałacu i ogrodów ewakuowano setki turystów. Lokalne media informują, że ogień pojawił się na rusztowaniach znajdujących się na dachu pałacu, gdzie prowadzone są prace konserwatorskie. Alarm pożarowy rozległ się po godzinie 15, w związku z czym zarządzono natychmiastową ewakuację turystów. Interwencja strażaków nie trwała jednak długo, a pożar został szybko ugaszony. Po godzinie dyrekcja Muzeum Pałacu Wersalskiego poinformowała, że ogień nie spowodował żadnych poważnych szkód i że nikt nie został ranny. Wersalskie ogrody i pałac zostały ponownie otwarte dla zwiedzających. Pałac Wersalski jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Byłą rezydencję królów Francji odwiedza około 7 milionów turystów rocznie. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sporcie Adam Malecki. I wylecieli. Piłkarze są już w powietrzu. Lecą w stronę Niemiec, w stronę Euro. Na pokładzie także Robert Lewandowski, kontuzjowany kapitan kadry, który, jak już Państwo zapewne wiedzą, z powodu urazu uda nie zagra w pierwszym meczu z Holandią. Może na drugi mecz z Austrią się uda postawić lewego na nogi. Spotkanie w Hamburgu z Holandią w niedzielę o godzinie 15. Na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w wieczornej sesji odbędą się dwa finały z udziałem reprezentantów Polski. W skoku wzwyż o 20:35 będzie walczył Norbert Kobielski, który trochę narzeka na nawierzchnię na stadio Olimpico w Rzymie. Jakoś mi nie przypasowała, przynajmniej na moim łuku. Tutaj jest plan po prostu pobić SB na pewno i walczyć o medale. Teraz lecimy po swoje. Didaskalia SB to najlepszy wynik w sezonie. O 21:36 rozpocznie się finał oszczepniczek Marceliny Witek-Konofał i Marii Andrejczyk. Trzymamy kciuki za oszczepniczki i za oszczepnika. Marcin Krukowski też awansował do finału. Cieszy się, tym bardziej, że ostatnio zmagał się z problemami zdrowotnymi. To był taki rzut treningowy, lekki, w sensie lekki. No, mocny łapał, ale tak bez napinki. Nie? No, cieszy na pewno to, że widać, że no, jestem przygotowany, tak? Robię połowę rozbiegu, strzelam łapą, to leci. Tylko żeby wszystko dograć z tym zdrowiem, że szczególnie w kontekście Paryża, żeby mógł po prostu robić swoje z całej siły, a nie się zastanawiać. Myślę, że minimum na igrzyska to będzie medal. Finał rzutu oszczepem mężczyzn jutro. Dodam jeszcze, że do finału skoków dal awansowała Magdalena Bokun. W biegach finałowych powalczą Anna Wielkosz i Angelika Sarna w biegu na 800 metrów, a także polskie sztafety 4x100 metrów pań i panów oraz 4x400 metrów pań. Niestety 4x400 metrów panów została zdyskwalifikowana za przekroczenie toru na wirażu. Sport wraca kilka minut po 21:00. Jeśli chodzi o pogodę, to większych zmian nie ma. Na południowym zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z przelotnymi opadami i lokalnymi burzami, a temperatura nienachalna. Od 15 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, 19 w centrum i na południowym zachodzie, do 25 stopni na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 18 i teraz Państwo się zastanawiają, co to jest temperatura nienachalna. A to ja zostawię sobie taką słodką tajemnicę. Agnieszka Łukasiewicz za sterami, Aleksandra Dobieszewska przy telefonie. Dba o wszystko Ewa Lipowicz przy mikrofonie, Katarzyna Borowiecka, a to jest zespół AHA. Aha, Take On Me, nawet Józef Niewiarowski się rozśpiewał. Zapraszamy do Trójki. To właśnie ja tak, zdradzam tajemnice studia, które nie powinny być zdradzane. Tak, bo ja tu siedzę. Jest Józef Niewiarowski i podśpiewywał sobie Take On Me, ale my w temacie właściwie poważnym i wracamy do tematu akademików, prawda? Niedawno była sprawa związana z krakowskim akademikiem Kamionka, tym razem o regulaminie Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, który się zmienił 5 czerwca. Napisała do mnie Paulina, studentka studiująca dwa kierunki na UW, która jest właśnie mieszkanką domu studenckiego uniwersytetu. I z grubsza chodzi o to, że nowy regulamin jest mało... Adekwatny do rzeczywistości studenckiego życia? Tak, tak, tak. Mhm. Chodzi o to, że nowy regulamin nie wyrównuje do końca szans. A tak. O to chodzi w domach studenckich. No tak, bo trzeba powiedzieć, że ten regulamin zakłada przede wszystkim, że no, akademiki nie będą w tym roku przeznaczone dla mniej zamożnych studentów. To nie będzie ten podstawowy, ta podstawowa sprawa, którą bierzemy pod uwagę, ale dla tych, którzy się pilnie uczą albo uczestniczą w wolontariacie. No i właśnie Paulina, która do ciebie napisała, twierdzi, że akademik zamiast wyrównywać szanse, prawda? Mhm. Będzie nagrodą za, świetnie to jest ujęte, za dobre sprawowanie. Ja mieszkam w pokoju dwuosobowym. Mamy do dyspozycji segment cały dla siebie. Mamy osobną łazienkę, mamy osobną kuchnię. I ile za to płacisz? 580 zł. Cena najmu pokoju w Warszawie to koszt około 1500 zł miesięcznie. Akademiki są dla niektórych jedyną szansą na studia w Warszawie. To jest bardzo przystępna cena, bardzo fajna cena i nigdzie w życiu na Muranowie nie da się wynająć mieszkania za taką cenę. Spór o regulamin domu studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego trwa od dłuższego czasu. Kilka dni temu i na 2 tygodnie przed rozpoczęciem rekrutacji na akademiki regulamin uległ zmianie. Akademik to jest narzędzie wyrównywania szans, a nie nagroda za dobre sprawowanie. Tłumaczy Jan Grzelak z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. Nowy regulamin jest zaprojektowany w taki sposób, że wpierw jest pewna grupa priorytetowa, która dostaje miejsce w akademikach poza kolejką i dopiero później jest druga grupa, która dostaje miejsca w ramach punktacji. Na pierwszym miejscu w kolejce będą mogły ustawiać się zarówno osoby, których budżet nie przekracza około 1200 zł miesięcznie oraz stypendyści. Później miejsca przyznawane są według punktacji. Osoba, która jest z Warszawy, mogłaby dostać tutaj akademik, mimo że na przykład nie spełnia tego kryterium dochodowego i odległościowego. Mówi Paulina, mieszkanka domu studenckiego UW. Może na przykład dostać 40 punktów za wolontariat, no i za samorząd. Więc też dostałaby 40 punktów. Za bycie w Radzie Akademika dostałaby 60 punktów. Sęk w tym, że osoby ubiegające się o miejsce ze względu na sytuację materialną zawalczą o miejsca m.in. z działaczami samorządowymi czy wolontariuszami. Tak na chłopski rozum nawet. No to wiadomo, że osoba, która ma trudną sytuację materialną, która wychowała się bez jednego rodzica albo w ogóle tego jednego rodzica nie ma i która na przykład musi zarabiać sama na siebie, żeby się utrzymać w Warszawie i pochodzi nie z Warszawy, tylko z jakiegoś innego regionu, nie będzie w stanie aktywnie włączać się w działalność samorządu. Nie będzie w stanie mieć nawet czasu na ten wolontariat. Według przewodniczącego samorządu studentów Aleksandra Hebdy regulamin jest niedoskonały, ponieważ został napisany na ostatnią chwilę. Mamy dużo wątpliwości co do jakości tego regulaminu. Natomiast jest dużo lepszy niż ten poprzedni i lepiej przyjąć ten niż żaden. Winę za opóźnienie prac nad regulaminem i wprowadzanie poprawek na ostatnią chwilę ponosi według niego prorektor do spraw studenckich Sławomir Żółtek. Okazuje się, że decyzja o usunięciu go ze stanowiska już zapadła. Rektor już skierował do nas pismo z prośbą o zatwierdzenie nowego prorektora do spraw studenckich na następną kadencję. I rzeczywiście będzie prostudencki i będzie realnie działał na rzecz poprawienia jakości funkcjonowania dla studentów na uniwersytecie. Są też obietnice, że w przyszłym roku zostanie wypracowany odpowiedni i sprawiedliwy regulamin. Teraz jednak tysiące aplikujących na UW osób o niższej stopie życia, wychowujących się bez rodziców, pochodzących z miejsc wykluczonych komunikacyjnie, będzie konkurować z mieszkańcami Warszawy, którzy odnajdują czas na angażowanie się m.in. w działalność samorządową uczelni. Myślę, że do tego tematu z pewnością będziemy wracać nie tylko bliżej już w październiku rozpoczynającego się kolejnego roku akademickiego, a tematem zajął się Józef Niewiarowski. Starburster i Fontaines DC za tydzień dokładnie zagrają w Warszawie, a dzień później w Poznaniu. 21 minut po 18. 116-111. To oczywiście kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk, która dzisiaj o tym, że w polskim systemie oświaty pozostaje obecnie ponad 277 tysięcy dzieci i nastolatków z Ukrainy. Niemal 50 tysięcy obejmuje edukacja przedszkolna. Z badania przeprowadzonego między innymi przez UNICEF wynika, że dzieci z Ukrainy, oceniając życie w naszym kraju, często mówią o samotności, zmęczeniu, a nawet o dyskryminacji. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Do mojej klasy dołączyła taka dziewczynka z Ukrainy. Kiedyś usiadłyśmy razem na obiedzie i ona mi opowiadała, że przeprowadziła się tutaj z mamą ze względu na wojnę w Ukrainie. Więc ja się zapytałam, czemu twój tata też nie przyjechał. Więc ona mi powiedziała, że jej tata został tam w Ukrainie, żeby walczyć. No więc ja jej się zapytałam, czy nie jest ci smutno z tego powodu, że nie spotkałaś się z tatą przez te 2 miesiące. I ona w ogóle nic mi nie odpowiedziała i uciekła z tej stołówki, więc szukałam jej po całej szkole i nigdzie jej nie było. Więc zapytałam się pani z recepcji, czy może widziała, jak ona wychodzi albo cokolwiek. No i ta pani z recepcji powiedziała, że ona przecież już poszła do domu. Ja tak się zastanowiłam i powiedziałam, dziwne, przecież jeszcze mamy 3 lekcje. Zadzwoniłam do niej i ona nie odebrała. Następnego dnia okazało się, że to przez to moje pytanie ją to strasznie tak zabolało, a ja nie chciałam w ogóle, żeby tak się stało. Chciałam po prostu się zapytać z ciekawości. No, a ją to bardzo chyba zabolało. pytanie o ojców. No cóż, nasze dzieci powinny mieć świadomość taką, że mężczyźni poza dziećmi i starcami zostali w Ukrainie, no właśnie dlatego, że ich obowiązkiem jest walczyć. To są bardzo bolesne sprawy dla kobiet i dzieci. O to nie pytajmy. Doktor psychologii Aleksandra Piotrowska. Sprawa jest niebywale skomplikowana. Bez wątpienia powinniśmy uczyć nasze dzieci tego, w jaki sposób współżyć z dziećmi, które uciekały przed wojną. My wszyscy Polacy z różnych pokoleń potrzebujemy instrukcji, które nam powiedzą, w jaki sposób powinniśmy postępować wobec tych, którzy zmuszeni byli do uciekania przed wojną. Ja spotykam się naprawdę z różnymi bardzo niefortunnymi pomysłami, a przecież wywodzącymi się z prawdziwego zainteresowania i z dobrego serca. No typu wystawianie takiego dziecka ukraińskiego na środek klasy i oczekiwanie, że opowie w szczegółach, co czuło wtedy, kiedy no właśnie było bombardowanie jego domu, kiedy ginęła jego babcia i dziadek, bo właśnie z takim przypadkiem się zetknęłam. To, co możemy w każdej sytuacji, to możemy okazywać serdeczność bez poczucia wyższości. Możemy okazywać zainteresowanie ich losem bez bycia wścibskim i wtrącającym się w sprawy, o których może nie chcą mówić. Zaproponować wspólne spędzanie czasu, porozmawiać o tym, a jakich zespołów, jakich solistów słuchał nasz kolega u siebie, dopóki był w Ukrainie, i porównać to z tym, czego słuchamy my, a zorientować się, jakie aplikacje komputerowe cieszyły się powodzeniem, zobaczyć, co ma na telefonie zainstalowane. To możemy zawsze. A zatem życzliwe zainteresowanie i oferta spędzania czasu razem. To jest to, co nasze dzieci powinny okazywać swoim kolegom i powinny się o tym dowiedzieć od nas. To, o czym mówi pani doktor, sprowadza się do jednego słowa. Szacunek. Szacunek i życzliwe zainteresowanie. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić w momentach końca świata? pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? A jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Damian Sikorski Projekt Wiosna. Spektakularny debiut fonograficzny kompozytora i multiinstrumentalisty Damiana Sikorskiego. 10 alt-popowych perełek pełnych szlachetnej prostoty kompozycji i emocji zawartych w słowach. Serdecznie Państwa zapraszam do posłuchania moich piosenek zaśpiewanych przez znakomitych artystów. Penelof, Michała Kowalonka, Martę Zalewską, Barda Kowalskiego, Michała Gęsikowskiego, Niesłuchowskiego i Kolina Bas. Dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Olu. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce 4. rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Żegnamy reklamy. 18.30. A przed nami serwis, a właściwie skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brancati. Piłkarska reprezentacja Polski jest w drodze do Hanoweru, gdzie będzie miała swoją bazę podczas Euro 2024. Pierwszy mecz biało-czerwoni rozegrają w niedzielę z Holandią w Hamburgu, w którym jak wiadomo z powodu urazu nie wystąpi Robert Lewandowski. Kapitan ma szansę wrócić do pełni sił przed drugim meczem w grupie D z Austrią w Berlinie 21 czerwca. Jutro pogrzeb 21-letniego sierżanta Mateusza Sitka, który pod koniec maja został pchnięty nożem przez jednego z migrantów szturmujących polską granicę od strony Białorusi. Kilka dni temu żołnierz zmarł w szpitalu. By uczcić jego cześć, w południe zostaną włączone sygnały dźwiękowe radiowozów policji i wozów Straży Granicznej. Szef sztabu generalnego dołącza do apeli szefów MON i wzywa do powstrzymania się od podawania nieprawdziwych informacji ze śledztwa w sprawie śmierci żołnierza na granicy. Te sprawy należy zostawić służbom i prokuraturze, mówi generał Wiesław Kukuła. Jako żołnierze jesteśmy skoncentrowani na celu numer jeden. Jeśli uznamy, że będziemy do tego potrzebować mediów, natychmiast z tego skorzystamy. Dzisiaj prosimy o daleko idącą powściągliwość, bo może to nam mocno utrudnić zadania, które realizujemy w tym zakresie. W sieci pojawiły się informacje, że żołnierze rozsyłają między sobą wizerunek ich zdaniem podejrzanego, który mógł zaatakować polskiego żołnierza. Straż Graniczna z przejścia w Korczowej na Podkarpaciu odzyskała skradzioną Teslę o wartości 115 tysięcy złotych. Samochodem podróżowała 39-letnia obywatelka Ukrainy. Chciała wyjechać z Polski, zgłosiła się do odprawy granicznej. Od początku tego roku strażnicy graniczni odzyskali ponad 60 skradzionych pojazdów różnego typu. Pełny serwis Trójki o 18.19. Wszystko się zgadza o 19, bo teraz 27 minut pozostało do tej właśnie 19. Najwyższa pora na ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Tak jest, to już pewne. Od 1 października będzie można składać wnioski do programu Aktywny Rodzic. Zapowiedziała to dziś szefowa Ministerstwa Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dzieci są ważne, ważni są także ich rodzice, którzy chcieliby łączyć opiekę nad swoimi pociechami z życiem zawodowym. I temu właśnie ma służyć program Aktywny Rodzic, który staje się faktem, który został właśnie podpisany przez prezydenta. Podpisana wczoraj przez prezydenta ustawa przewiduje trzy warianty świadczenia, w tym tak zwane babciowe. To 1500 zł miesięcznie na 24 miesiące, przy powrocie matki do pracy między pierwszym a trzecim rokiem życia dziecka. Tutaj będzie właśnie w bardzo podobny sposób to wyglądało, z tym, że rodzic będzie wybierał na jedno dziecko jedno z trzech świadczeń w jednym miesiącu. Strona będzie intuicyjna. Świadczenia będzie wypłacał ZUS. Do tego właśnie odnosiła się wiceszefowa Ministerstwa Pracy Aleksandra Gajewska, która mówiła na dzisiejszej konferencji, że system składania wniosków ma być podobny do tego, który już działa w ramach 800+. Dodajmy, że każda forma programu Aktywny Rodzic jest niezależna od programu 800+. Czy wrócą niedziele handlowe? Ten temat ma się pojawić w czasie rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu. Według planu obrad pierwsze czytanie odbędzie się w czwartek. Projekt Polski 2050 zakłada, że handel miałby wrócić w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pracownicy mieliby otrzymywać również podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu. O opinię zapytaliśmy samych klientów. Spoko pomysł, jakby popieram. Już jestem też przyzwyczajona do tego, że nie ma tego handlu. Powinniśmy wrócić do tego, co było kiedyś. Chociaż te dwie miesiące są okej. Niedziela to jest do odpoczynku. Zgodnie z projektem handel będzie możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pracownicy mieliby otrzymywać również podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu. Pomysł jest dobry pod warunkiem, że pracownicy będą pracować dobrowolnie, ocenia Robert Zieliński z OPZZ-u. Nie może być tak, że ktoś kogoś zmusza do tego, żeby chodził do pracy w niedzielę. Ktoś komuś chce płacić stawki takie jak przy zwykłym dniu, a nie jak przy święcie, to nie wchodzi w rachubę. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w 7 niedziel w roku. Relacjonował dziennikarz Radia dla Ciebie Cyryl Skiba. Teraz pompy ciepła i nieuczciwość producentów. Na fali zainteresowania zielonymi technologiami firmy sprzedające taki sprzęt kwitną jak grzyby po deszczu, ale nie zawsze idzie to w parze z przestrzeganiem praw klienta. Wspólnie z Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Handlową skontrolowaliśmy 36 modeli pomp ciepła. Sprawdziliśmy, czy pompy ciepła mają prawidłowo sporządzoną etykietę efektywności energetycznej, kartę informacyjną produktu, dokumentację techniczną, oznakowanie CE czy deklarację zgodności. Dzięki tej współpracy mogliśmy sprawdzić urządzenia, zanim przekroczyły one granice Polski. Dzięki temu nie dopuściliśmy do obrotu na polskim rynku aż 463 urządzeń. Tak mówił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny i dodał, że urząd prowadzi teraz 18 różnych postępowań dotyczących właśnie pomp ciepła. Jeżeli chodzi o naszą giełdę, to WIG20 zakończył dzisiaj dzień ponad procent pod kreską, a jeśli chodzi o waluty, to za franka płacimy teraz 4,50, za euro 4,34, za funta 5,15, a dolar kosztuje 4,04 zł. To jeszcze słowo o pogodzie. Tym razem prognoza na nadchodzącą noc i wieczór, bo oczywiście przez cały dzień towarzyszyło nam zachmurzenie w różnym stopniu i tak będzie wieczorem i tak będzie także w nocy. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, wschodzie i południu słabe opady deszczu mogą wystąpić, a nad morzem możliwe burze. Temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, około 9 stopni w centrum, do 12 stopni na Helu. Jeszcze jedno zaproszenie mam dla Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem nie na koncert, ale na spotkanie literackie w poniedziałek, 17 czerwca o 19:00. Odwiedzi nas przy Myśliwieckiej 357 Maja Lunde, norweska pisarka, autorka książek dla dzieci i dorosłych. Michałowi Nogasiowi i Państwu opowie o swojej najnowszej powieści Sen o drzewie, która zamyka tetralogię, w której ramach ukazała się m.in. bestsellerowa Historia pszczół. Zachęcamy, zapraszamy, proszę zadzwonić 22 7 trójek, Ola Dobieszewska ma dla Państwa zaproszenia.

Jak okazję? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Depilator Philips Lumea 9900. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1899 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca.